سورة الأعراف درس نمبر 14. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. أوعجبتم أن تعجب كويتازو ان جاءكم ذکر من ربکم چراغ تاسو ته نصیحت د طرف درپستا سنا علی رجل منکم یو سړی باندې ستا سنا لینذرکم دې د پارا چې ویری تاسو لرا ولتتقو او ځان بچ کئ د خلاف کولو د پیغمبر نه ولعلکم ترحمون او خامخا په تاسو رحموشی. دوی میسه دړمبی باب ممبای خبره پنځه خبره او پدې کې درېمه خبره بیانېږي او درېمه خبره څنګه چې د صورت داوا وا تشجيع فی التبلیغ او دویمه داوا وا اتباع ما انزلا تیزی په تبلیغ باندې او دویمه داوه د صورت وا چې تابعداری د الله د احکامو د الله د رالیږلي کتاب. نو کومه داوه چې هغه تشجیه فی التبلیغ و نو د هغې دپاره واقعات د انبیاء علیه الصلاة والسلام د دې دپاره بیانوي چې تیزی په تبلیغ باندې کوی وګورئ الله تبارک وتعالی د دې لپاره پیغمبران را لېږلي دي. هغه پیغمبرانو د الله تبارک وتعالی د دین جسمانی کتابونه او داغي دعوت خور کړی دی. اوس کې اوسړی بغیر د الله د کتاب نه د دعوت خبره په بل څه کې لټی سوال نه پیدا کیږي چې په خپل دعوت کې کامیاب شي تر څو پورې چې د الله تبارک وتعالی د کتاب دعوت نه چلیدلی. دنیا کی کامیابی کو سوکوئی چې زار سور په دین چلے گا اور سور داوی کئی ټول عمر ور کئی خو چې د الله تبارک وتعالی د کتاب دعوت سو پورې نه دی شروع شوی په مسلمانانو کې نو کو قسم د ته اخرم چې کامیابی ګونه منګ سوال نه پیدا کی کچری په نفلونو کې دی د نبی علیہ السلام غونه خسته نفلونه څو کول نشي او کنا په اخلاق باندې کېدی نو د نبی علیه السلام غونې ښایسته اخلاق د چا کېدی نشي خو د دې ښکلي اخلاقو سره او د دې ښکلي عبادت سره او دارنګ هر یو کار د نبی علیه السلام د ښکلي سره د الله د کتاب دستور په ملک را جاری کول چې سو پورې د دې لپاره ستا په زړه کې تړپنی و دې نشي کنه وزړه کې دا تړپ پیدا کړه چې زه به دعوت چلوم د الله د کتاب زه به تبلیغ کوم د الله د کتاب ولې چې دا غ چینه ده چې څنګه د یو ځای نه یو چینه روانه شي او دا غ چینه نه چې کوم دین بیا مخې ته خلق پیدا اخلي دا غ سر چې کوم دی بنیاد د الله تبارک وتعالى د کتاب دا غ ځای نه دی چې د الله تبارک وتعالى ها د عرش معلانا د دې نزول شوی دی او غزه من په مرزونو باندې ښه پوهېده بل بلا کم د دعوت یو طریقې چې هغه به چې کم دی د الله نه پوه شي د الله نه خو سوال نه پیدا کیږي چې څوک پوه شي او بیا په هغه پیغمبرانو باندې چې څومره پیغمبران الله تبارک وتعالی د آدم علیه السلام نه تر د نبی علیه السلام پورې چې اخیری پیغمبر دی را لېږلی دي څوک ته وښایي چې پیغمبر یو بله لار شروع کړی بغیر د الله تبارک وتعالی د کتاب د دعوت نه یا د آسماني وحي نه علاوه نو د دې وجې نه د مسلمانانو نن سبا وجه د تباهۍ او وجه د ګمراهۍ عمده ده چې د الله تبارک وتعالی کتاب اجتماعي طور خلکو چې کم دی نه د دې د دستور او د دې د قوانینو او د دې د نافذ کولو او د دې په هغه طریقه باندې د زده کړې کولو کومه طریقه چې الله تبارک وتعالى ته محبوب ده او کومه طریقه چې موږ ته نبی علیه السلام پرې خیدا. وګوره انبیاء علیه السلام څه کوي، تاسو تعجب کوئ چې تاسو ته د الله تبارک وتعالى د طرف نصیحت راغی، کتاب راغی، بیان راغی د الله تبارک وتعالى د طرف نه، او په چا راغی؟ ستاسو کې یو سړی دی چې نوح علیه السلام ځان یادی. زه د بل چا نه یم، زه که دا خبرې کوم نو ما تاسو ته مخکې ولې نه کولی د پیغمبرۍ د راتلو نه مخکې؟ او که زه تاسو کوم دعوت ته راغواړم نو دا دعوت زما د خپل طرف نه نه دی، دا چې کوم دی راغلی دی د چا د طرف نه؟ د الله تبارک من ربکم، د طرفه در ستاسو نه. چې کله د الله تبارک وتعالى د طرف نه موږ ته قرآن کریم راغلی دی نو زموږ هم دا دعوت دی چې مسلمانانو راشئ د الله تبارک وتعالى نصیحت ته لاس واچوئ، راشئ د الله د نصیحت لپاره چې کوم دی زده کړه وکئ، راشئ د الله تبارک وتعالى نصیحت چې کوم دی په ملکونو باندې قائم او دائم او نافذ کئ، الله به کامیابیږئ. نو د دې وجې نه نبی نوح علیه السلام ورته وایي چې تاسو ته راغی نصیحت، تاسو ته راغی بیان، تاسو ته راغی د الله تبارک وتعالى د طرف نه د نصیحت کتاب، د نصیحت خبرې، هغه د چا په ذریعې سره؟ من ربکم، د طرف در ستاسو نه، د چا په ذریعې سره؟ علی رجل منکم، په یو سړي باندې ستاسو د جنس نه، چې زه د انسانیت نه بار یو بل جنس نه یمه، زه په انسانانو کې ستاسو د قوم نه چې کوم دی یو انسان یم، الله تبارک وتعالى په ما باندې نصیحت نازل کو، او هغه نصیحت څه دی؟ لینذرکم، دې دپاره چې ویروم تاسو لره د خلاف کولو د دې نصیحت نه. موږ هم دغه وایو چې موږ یرو خلکو لره د قرآن د خلاف کولو د نصیحت نه، چې د دې خلاف چې کوم دی مه کوئ، راواخلئ او یو شی، او د الله تبارک وتعالى په دین کې ډلې ډلې مه کیږئ، چې څوک یو طریقه باندې دعوت چلئ او څوک په بل طریقه باندې دعوت چلئ. زمون خو اتفاق او اتحاد داسې دی چې الله لره کعبه جوړه کړې ده، تمام مسلمانان هغې ته مخ کوي. نو ولې دا قرآن چې کوم دی ډلو ډلو له رالیږلی دی، سو چې یو ډله به د دې ذمهداري اخلي او نورو ډلې به په نور څو کې هدایت لټوي. بیا خو مطلب دا چې د کعبې په ځای ځان له بل څه وګوره. څنګه چې کعبه الله تبارک وتعالى مرکز رالیږلی، دارنګې دا کتاب یې د نصیحت لپاره مرکز رالیږلی دی. افسوس خلک ډلې ډلې شو. د الله تبارک وتعالى د کتاب هغه کم چې کم د الله تبارک وتعالى د کتاب کم صحیح طریقې سره تعلیمات او ارشادات دي، هغه په خپل ژوند کې او نه چې کم دی په مخلوق کې دراوستو کوشش کوي، الا ماشاء الله که چرته خاص کسانی الله تبارک وتعالى د ټولو نصیب کی د تمامو مسلمانانو چې څنګه نبی علیه السلام حجۃ الوداع کې صحابه رضوان الله اجمعین ته ووایي چې تاسو نه به زما متعلق تپوس کیږي، تاسو به څه وایئ؟ وایي موږ به وایو چې یا نبی علیه السلام، تا چې کوم دی پورو پورو امانت چې تا ته حواله شوی تا موږ ته راورسو. امانت څه وو؟ هغه د قرآن وو. اوس تاسو څه کار دی؟ نبی علیه السلام ورته وایي دا به غایبینو ته رسوئ. چې نبی علیه السلام د صحابه نه وعده اخیستې ده، موږ هغه صحابه تابعدار نه یو، موږ نه هم دا وعده ده چې دا کتاب به خلکو ته رسوئ. نو د دې وجې نه لینذرکم، چې ویرم تاسو لره د الله په نصیحت سره، د الله په کتاب سره. ولتتقوا، خامخا ځان بچ کوي د خلاف کولو د پیغمبر نه، ځان بچ کوي د خلاف کولو د نصیحت د الله تعالی نه، ځان بچ کوي د خلاف کولو د الله د بیان نه، د الله د کتاب نه. ولعلکم ترحمون، او خامخا چې په تاسو رحم وشي د پیغمبر تابعداري سبب د څه وګرځېد؟ سبب د الله د رحم وګرځېد. نن چې موږ په څوارلسمه پنځلسمه صدۍ کې ان شاء الله د نبی علیه السلام تابعداري کوو، هغه رحمت د الله تبارک وتعالى شامل حال دی چې څوک تابعداري کوي د نبی علیه السلام او دارنګه د الله د کتاب د الله د دین هغې دپاره چې کوم دی د پیغمبر تابعداري سبب د رحمت وګرځوله. فکذبو، نو درغجنې کو دلره. فانجیناو، نو خلاص مې کو دلره، بچ مې کو دلره. والذین معه اغسوک چې د سرو فل فلک په کیشتای کې واغرقنا الذین او غرق کړه مونږه کسان کذبوا بیااتنا چې دروغی ویلو زمونږ په آیاتونو انهم دیچو کانو قوم عامین او دا قوم وړاند. الله تبارک وتعالى فرمای چې نوح علیہ السلام څنګه دعوت اغیتا وړاندې کو نو دا سرز نه وا سشپه نه وا میاشتې نه وي کلونه نو په سولو کلونه انی دعوت قومی لیلا و نهارا فلم یزیدهم دعائی الا فرارا و انی کلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصوابعهم فی اذانهم و استغشوا ثیابهم و اسوروا و استکبروا استکبارا. نوح علیہ السلام چې بداوت چلو پوګونو کې به ګوتی ور کړی وی وانه ورې د خبره چرته او ځان به په کپړو کې پټ کو چیرې د خبره چرته مونږه ته راو نه رسی اسینا چې مونږ د غونی شو. استغفر الله. انبیاء علیہ الصلات والسلام سره نه نیم سو کال او ګورا د خلکو برتاو سلوک ته وګورا او زه چې یو چاته دعوت پېښ کم آیا یو میاشت ترجمه وکم څوک را سره کینني او یو میاشت تفسیر وکم څوک را سره کینني یو میاشت د الله کتاب هم را سره څوک نه او زه څوک نه کینی رو وکوای سلام کیناستل نه کیناستل دا د الله توفیق دی. از د کول نه از د کول دا د انسان خپل کوشش او سره د الله تبارک وتعالى توفیق دی. ستا کار بسی ستا کار تر د مرګ مرګ پورې د الله تبارک وتعالى د کتاب خدمت او دعوت چلول دی. کملګری شو ډیره ښه ده کملګری څوک نه شو د الله په نیز باندې ان شاء الله چې د الله د رضا د پاره ای الله تبارک وتعالى بستانه رضای چې د الله رضا پکې مقصودی اخلاص پکې مقصودی ستا دنیایي څه مقصد نه د خلکو نه او دارنګ د غی د دوک کولو اغی سره د پراټ کولو اغی سره چې کم دی تفسیر او د قران آیاتونه اخوا دې خوا راړو ل خپل مطلب د پاره یا د دنیایي څه مفاد پرستای د پاره یا چې کم دی د خلکو د خوشحالولو د پاره که دغه سیزونه پکې نه ان شاء الله چې الله تبارک وتعالى په نیز باندې تا ته باغه بدله میلاویږي. نو ګوره دروغجنې کدلره فانجیناه نو خلاص مې کدلره نجات مې ورکه دی نوح علیه السلام لره والذین معه و کسانو لره چې د سره په فلک په کشتای کې الله تبارک وتعالى عذاب راغی او عذاب چې کم دی په داسې شکل باندې چې ځمکې او اسمان ته حکم وشو چې د پاس نه راوورېږه او د کته نه ځمکې چې کم دی نو چینې را برسېره کړې او د الله تبارک وتعالی عذاب کې خلک گیر شو. صرف هغه خلک بچو کم خلک چې په کشتۍ کې د نوح علیه السلام سره و نو فرمای واغرقنا الذین او غرق مې کړه هغه کسان کذبوا بآیاتنا چې دروغی ویلیو زمونږ په آیاتونو باندې. نو دلته الله تبارک وتعالى فرمایي فکذبوه دا ماضی استمراری ده مطلب دا چې همیشه به دروغجن کو نوح علیه السلام لره. نو چې کله همیشه دروغجن کو الله تبارک وتعالى چې کله پیمانه د خلکو دا عذاب د پاره د الله فنی دا طرف نه لبریز شو او ډګه شو پیمانه چې اوس چې کوم دی ایمان نه راوړي بس او همیشه دروغجن کول د نوح علیه السلام نو الله تبارک وتعالى چې د عذاب کوم فیصله وا هغه عذاب راغی. خو دا عذاب عامو لکه څنګه چې سورۃ الهود کې نوح علیه السلام خپل بچی ته وای یا بنی ارکم معنا و بچیا زمنګ سره په کشتای کې سور شه. نو بچی ورته سوی زه به چې کم دی دې غر ته وخیږم او د اوبو نه به ځان بچ کم. نو نوح علیه السلام ورته وی لا عاصم الیوم من امر الله الا من رحم. نن راځي څوک بچ کېدونکي نشته مګر الله رحم پی وشي. نو مطلب دا چې عذاب عامو او عذاب عام زکو چې د کشتۍ متعلق راځي واستوت سورة الهود کې واستوت علی الجودی ودرې د کشتۍ په جودی نومې غرماندې دا په دیارې بکر کې د کوردو په علاقه باندې هغه غر دی چې په هغې غر باندې کشتۍ چې کوم دی ودرېد، نو چې په غر باندې کشتۍ ودرېږي نو اوبه خو هر ځای ته رسېدلي دي که نه. نو داسې عذاب و چې عام عذاب و او خلک پکې ګیر شو، او هغه خلکو چې د الله تبارک وتعالی د کتاب د الله د پیغمبر د روغجنتیا کړې وه هغې په دغې عذاب کې چې کوم دی نو تباه شو. الله پاک وایي انهم کانو قوما عامین، یقینا دی چې وو دی قوم ړانده د الله تبارک وتعالی د دین نه د پیغمبر د تابعدارۍ نه د الله تبارک وتعالی د احکامو د منلو نه او په احکامو باندې ځان د پویولو نه سترګې ړندې کړې وې. نو څنګه چې د نوح علیه السلام واقعه ذکر شوه دپاره د دې چې تشجیح په تبلیغ ورکوله، تیزی ورکوله په تبلیغ، نو اوس د بل پیغمبر ذکر کوي واقعه د دې دپاره چې تیزی په تبلیغ باندې وګوره. انبیاء علیه الصلاة والسلام د الله تبارک وتعالی د دین کارونه کړي دي، نو تاسو به هم د الله تبارک وتعالی د دین دپاره د انبیاء علیه الصلاة والسلام تابعداري کوئ. نو فرمای ویل عاد او عادیانو ته اخاهم رور د دي هودن چې هود علیه السلام قال یا قوم اعبدوا الله وی هود علیه السلام ای قوما عبادتو کوي د یو الله تعالی ما لکم من اله غیره نشته دی ستاسو دپاره څوک کار ساز بغیر د دې الله نه افلا تتقون تاسو ولې نه یریږئ د الله نه ولې ځان نه بچ کوئ د شرک نه. هود علیه السلام راغی او قوم ته څه وایي اعبد الله د یو الله عبادت وکوي. نو چې کله انبیاء علیه الصلاة والسلام راتلل او دی ته د دې خبرې ذکر کو چې د یو الله عبادت وکوي، مطلب دا چې په قوم کې شرک پروت و. نو تاسو د شرک نه صبر شي او د الله د وحدانیت مسله ومنئ. دغه رنګې د قرآن هم دغه دعوت دی. نبی علیه السلام چې کله په مکه کې ولیدل چې خلک اولیاء کرامو ته نمونه ورکړي وو هغې الله ته وسیله کول او په خپله قرآن په هغې باندې ګوا دی هؤلاء شفعاؤنا عند الله، دا زمونږ شفارسیان دي د الله تعالی څخه، مونږ خو دې عبادت نه کوو، مونږ خو دې الله ته په درجو کې نږدې کوي او مونږ د دې په ذریعه د الله نه غواړو. نن زمونږ د پاکستان او د بعضي ملکونو حال وګوره چې ځان ته به مسلمان وای پنځه وخته به مونځ کوي د امامتۍ سره، عمرې به کوي، حجونه به کوي، خیراتونه به ورکوي او مختلف قسم د مسلمانانو چې څومره تور طریقې دیا به کوي، خو چې بل طرف ته وګوري د الله تبارک وتعالی په توحید سره چې کم دی نو شرک په عقیده کې راوستې دی ځان له او د الله تبارک وتعالی سره غیر الله را مدد کوي. نو که ته هر څومره نیکی کوي او ته د یو الله تبارک وتعالی عبادت نه کوي او شرک په عقیده کې پروت وي، نو یو عبادت د انسان دپاره سبب د نجات نشي ګرځېدی تر څو پورې چې توحید دې نه منلی. نو هود علیه السلام ورته وایي شرک پرېږدی، د یو الله عبادت وکوي، تاسو ته پته نشته چې بغیر د الله نه بل څوک نشته کارساز مددگار مشکل کشا حجت روا هر چا باندې زورور او دارنګي د مرګ او د ژوند مالک د صحت او د بیمارۍ د بیمارۍ نه د جوړولو او د صحت ورکولو ذمہ دار عجزی مالداری راوستون کې الله تعالی رزق زیاته کمې د الله تبارک وتعالى د طرف نه. نو مالکم من اله غیر نشته استاد د پار سو کارساز بغیر د دی الله نه افلا تتقون تاسو ولې ځان نه بچ کوئ د شرک نه، ځان د شرک نه په ډډه کوي. قال الملأ الذين هو مشرانو کسانو کفرو چې کو پرې کړو من قوم د قوم ددنه ان لا نراك في سفاهت منګ وینو تعال را په بي وقفتیا کې و ان منګ چې ول نزنک من الكاذبين ګمان کو پتا باندې دروغجنو. څنګه نوح علیہ السلام ته د قوم د طرف نه جواب وو چې دروغجنې کو نوح علیہ السلام لرا او د الله په آیاتونو باندې دروغ وې. دغه رنګ هود علیہ السلام چې څنګه خپل دعوت قوم ته پیش کو نو کوم ورتوي ستا خبري دا یوازې تکای او دا ټول کوم چې کم دی پدی کې بل څوک نشته. مطلب دا چې تا ته سلیونتو بی وقفتی را رسیدلې ده. ته بی وقف سړی ځکه دا خبرې کوي د تمام قوم نه خلاف کوي. نن بتا ته هم وایي ته یو سړی سړی او خلک د سره مشکلات جوړی پرېږده دا دوره سختی سله کوي. وای دا خو د پیغمبرانو علیهم السلام طریقه ده چې هغې ته هم دغسې چې کم دی نو مختلف قسم تکلیفونه برا رسول او د بیوقوفتیا او د ساحرانو د لیوانو نسبت به ورته کو. نو دا خو د هغې سنت طریقه ده. که ته د الله د دین خدمت په صحیح طریقې سره کوې تا ته ټول خلک هرونه نه چي. صرف چې کوم خلک په توحید باندې پوه شي د هغې په زړه کې بستا لې وجوده مقامي هغې چې څنګه د خپل ذاتي رور د پاره قرباني ورکوي د هغې نه زیاته قرباني به د هغې انسان د پاره ورکوي چې څوک ورسره د توحید ملګري. ولې د توحید ملګري چې کم دی د الله د وحدانیت د مسلې ملګري چې کم دی دا د رور نه زیات نیز دی. ځکه دی چې رور خو ستا دنیا کې امداد کو چې تا سره په کار کې او په سکی امداد وکي او دا انسان تا سره امداد وکړو الحمدلله چې په مسله باندې پوه شوي. نو د هغې ځای نه چې همیشه همیشه انسان هغې کې هلاک کېده او تباه کېده د هغې نه یې دله انتظام وکړو الحمدلله د حق پرستو علما کرامو د الله تبارک وتعالی هغه دنیا او چې څوک ژوندي دي په دې دنیا کې د الله تبارک وتعالی ول مزید د قرآن او د سنت خدمت توفیق نصیب کړي. نو د داسې خلکو سره مینه او محبت ساتئ په الله یقینو کوي دا د پیغمبرانو تابعداري د لکه څنګه چې پیغمبرانو تابعداري کوله د پیغمبرانو د غرنګ چې څوک د حق پرستو ملګرتیا او تابعداري کوي خو چې حق پرست کې اخلاصي الله دې د هر چا اخلاص نصیب کړي. نو د هغې ملګرتیا انسان د پاره وګوره چې د نوح علیه السلام خلاف خلک سوی مونږ تا لره وینو بې وقوف. نو دا پیغمبرانو ته دا ویناګانې ویلي شوي دي مونږ په کلاسوک یو وانا لنظنک او مونږ ګمان کوو په تا باندې من الکاذبین د دروغجنو. ته دروغجنې دا خبره دې صحیح نه ده دا خبره دې رښتونې نه ده. خو چې کله بیا عذاب راغلی دی بیا ورته پته لګېدلی چې دروغجن څوک وو او رښتونې څوک وو. دارنګې مرګ راشي انسان ته پته ولګي چې د الله د کتاب خبره یاره ماته واقعي چې په حق باندې کېده بیا انسان ته پته ولګي. خو دنیا کې انسان ته پته نه لګي چې دروغجن څوک دی او رښتونی څوک دی الا چې الله تبارک وتعالی توفیق چاله نصیب کی او دارنګې دغه انسان ځان په حق باندې پوه کول غواړي هغه ته دود دود شي هغه ته پانی پانی شي پای پای شي او پای اوبه اوبه شي هغه ته. یعنی مطلب دا چې بیا هغه پر کول شي. نو چې کله ان شاء الله د قرآن یو صورت یو سړی په صحیح طریقې سره ووایي زما دا امید دی ان شاء الله چې هغه انسان به فرق کول شي چې کوم ځای مسله کیږي بای دا مسله د قرآن او د سنت نه خلاف ده دی منلو ته مونږ تیار نه جګړې ته ضرورت نشته. صرف چې دغه مسله وشي دغه خلک پوه کړي چې بای دا مسله د وکړه. خو زه د الله نه زیات د دنه چې کوم دی د الله نه زیات یریږم او دا خبره زه تاسو ته ښکاره کوم چې دا خبره صحیح نه ده. نو د دې وجنه الله تبارک وتعالی همیشه د پاره چې چا هم د الله د دین دعوت ورکړی دی نو هغه ته دا نسبتونه شوي دي خو ستا به کار سي حق کاره کول دي. نو دی ورته په جواب کې څه وایي کاله یا قومې اوی هود علیه السلام قوم زما لیس فی سفاهتن نه یم زه په بیوقوفتیا کې ولیکنی رسول من رب العالمین لیکن زه استاذ یم د طرف د رب العالمین. تاسو خو ماته د بیوقوف نسبت کوئ خو تاسو ته پته ده چې دا زه کوم دعوت تاسو له درکوم نو دا زما د خپل دن ضمیر آواز خپل نه دی بلکې زما په دې ضمیر کې دا آواز چې کوم دی دا د الله تبارک وتعالی د طرف نه چولې شوی دی. الله مال د دې ذمہداری را کړی دا زه استاذ یم د الله د طرف نه او زه په دې ذمہدار ګرځولم چې خلکو ته دا ورسو. نو د دې وجه نه زه تاسو ته د الله پیغامات رسوم ابلغکم رسالات ربی او رسوم تاسو ته پیغامونه در رب زما وانا لکم ناصح امین او زه ستاسو د پاره خیر خواه امانتګر یم. کوم پیغمبر چې راغلی د خپل قوم خیر خواهی لټولې ده بعضی پیغمبران حتی دا چې په دنیا کې هغه قومونه چې بد قسمت او اغي لاړ خپل پیغمبران نه خلاف وکاو اغي سره چې کوم نه حتی چې بعضی پیغمبران شهیدان شو. الله تبارک وتعالى دې زمونږه په تمام امت کې د قران او د سنت سره مینا محبت او د پیغمبرانو دغه طریقې چې کوم دی هغه دې الله تبارک وتعالى زمونږ نصیب کې. او عجبتم آیات عجب کوی تاسو انجاکم چراغ تاسو ته ذکر من ربکم نصیحت د طرف درب تاسو نه علی رجل منکم په یو سړی باندې ستاسو د جنس نه لینذرکم دې د پاره چې ویری تاسو لره ولې تتکو او ځان بچ کی د خلاف کول د نوح علی السلام نه ولعلکم ترحمون خامخا په تاسو رحموشی فکذبوه نو درغجن کده لره فانجیناه نو نه جات مې ور کده لره ولذین معه فی الفلک آ کسان لره چې د سرو په کشتای کې واغرقنا الذین غرق مکړه کسان کذبوا بیااتنا چې دروغ ویلو زمونږ پایاتونو انهم کانوا قوما عامین او دا قوم اړانده ویلا عاد اخاهم او عادیانو ته ملګلو ورور دی هودن چې هود علی السلام قال یا قوم اعبدوا الله وی وی قوم دی او الله عبادت کوي مالکم من اله غیره نشته استاد پاره سو کار ساز بغیر د دی الله نه افلا تتكون تاسو ځان ولی نه بچ کوی د شرک نه. قال الملأ الذين كفروا مشران وغسان چ کوپر کړو ان قومي د قوم ددنا ان لنراك في سفاهه من غوینو تعالی رب بي وکفتیا کې و ان من چ ولنا ظنك من الكاذبين ګمان کو په ځامن د دروغجنو. قال يا قوم نو ورته هود عليه السلام اي قوم ازما ليس بي سفاهه نيم ز په حص بي وکفتیا کې ولكني رسول من رب العالمين لكن ذا استاذم د طرف د رب العالمین ابلغکم رسالات ربی رسوم تاسو ته پیغامونه د رب زما وانا لکم ناصح امین او زستاز د پاره خیر خوا امانتګریم.